two hearts are kept. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments filled with love. Perry Como uit de 60e jaren. Hij zong over de magic moments. Wie weet, blijf luisteren. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 17 mei. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, werkzoekenden en boksers samen in de broekriem. Meer zelfvertrouwen met stichting Asporaat en Open Air Schiedam. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. She wants to be like the water. tired excuses, but it's too hard to say. I wish it were simple, but we give up easily. You're close enough to see that you're on the other side of the world. On the other side of the world. You're on the other side of the world to me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. As long as you live, someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. It'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Oh, I'm not trying to make you stay, baby, but I know somehow, someday, some way, you are gonna miss my loving. You're gonna miss my loving. You're gonna miss my loving. When it's cold outside, you're gonna miss my loving. Never find another love like mine. You'll keep searching and searching your whole life through. Oh, I don't wish you no bad luck, baby, but there's no ifs and buts. Het zoet gevoiste stemgeluid van Lou Rawls en You'll Never Find Another Love Like Mine. En daarvoor Katie Tunstall en Other Side of the World. Stichting De Broekriem wil werkzoekenden inspireren en in beweging zetten. Maar wat hebben boksers daarmee te maken? Herman de Bruin zocht het uit. Werkzoekenden en boksers, die zijn samen aan het vechten voor groei en ontwikkeling. Hoe ze dat doen, dat ga ik vragen aan Kwan Lau. Ze is in de studio. Welkom. Dankjewel. Werkzoekenden en boksers bij elkaar, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is werken aan groei, werken aan weerbaarheid en het besef dat je meer kunt dan dat je eigenlijk dacht dat je zou kunnen. Ja, want werkzoekenden zijn soms een beetje niet helemaal zeker over zichzelf. Dat kan zijn. Het kan ook zijn dat je even de moed laat zakken. Ja. Omdat werk zoeken natuurlijk een hele aangelegenheid is. Mm-hmm. En mensen zich daar niet helemaal mee op hun gemak voelen. Maar waar het ons om gaat is dat mensen in beweging blijven. En blijven werken en ontwikkelen aan zichzelf. Ja. En hoe doe je dat dan met die boksers erbij? We sparren over diverse onderwerpen, over waar je zelf aan moet werken, aan waar je weerbaar voor moet zijn, waar je tegen moet kunnen, waar je je op moet focussen. Dus in die zin lever je heel veel input als je lekker in beweging bent. Ja, en er wordt gewoon letterlijk gebokst. Er wordt letterlijk gebokst. En dat helpt om je zekerder te maken dan? Ja, wij geloven heel erg dat met de techniek die je moet leren om te kunnen boksen, dat je ook heel erg leert om je te beseffen waar je mee bezig bent. Ja, ja. En uiteindelijk wordt je hoofd helemaal leeg en focus je je op één ding. Ja. En als je dat kunt in een sport, dan kun je dat ook persoonlijk. Het is een bijzondere combinatie, vind ik. Dat vinden wij zelf ook, ja. Ja. Ik ben zelf event manager van dit evenement. Dat betekent dat ik zelf een workshop heb gecreëerd op basis van hetgene wat ik interessant vind. En hopelijk ook een hele hoop andere mensen. Mm-hmm. Ik ben op zoek gegaan naar een spreker. En die spreker die heb ik gevonden in de vorm van een coach. Ja. Zijn bijnaam is Cor de Coach. Cor de Boxcoach. Ja. Maar hij heet Cor van Driebergen. Ja. En hij is heel erg goed in levensfilosofie, in levensbevordering en mensen in beweging houden. Hij inspireert mensen ook. Hij inspireert en coacht mensen. Ja, ja, ja. En dat doen jullie ook gewoon letterlijk dus? Dat doen we ook letterlijk, inderdaad. En er wordt ook gebokst dus? Er wordt ook gebokst, want in feite gebruiken we het boksen als metafoor voor werken. Ja, ja. En werken als metafoor voor boksen. En dat heeft resultaat? Dat heeft zeker resultaat. En dat is allemaal onder de naam De Broekriem? Dat is de organisatie. Naam van De Broekriem, juist. Ja, dat is jullie organisatie. En De Broekriem, die zorgt ervoor dat mensen weer aan het werk komen. In ieder geval in dat arbeidsproces weer terechtkomen met wat hulp van jullie. Het gaat om vaardigheden ontwikkelen en daarnaast een netwerk bouwen. Ja, dus je ja. blijft met elkaar samenkomen, waardoor je in gesprekken misschien wel aan een nieuwe baan zou kunnen komen. Dat gebeurt je weet ook maar wel. Nooit hoe een koe een haas vangt. Ja, dat is zo. Dat gebeurt ook wel. Dat heb je ook ervaring mee. Want de Broekriem bestaat natuurlijk al wat langer. Dat bestaat al 15 jaar volgens mij. Ja. En naar mijn ervaring is het zo dat mensen je zeker verder willen helpen. En wie weet komt daar wel een hele mooie baan uit. En alles voor de sollicitatie en voor een nieuwe baan te vinden. Ja, daar gaat inderdaad. Het uiteindelijk om. Uiteindelijk netwerken we allemaal. Mm-hmm. En werken we allemaal aan een betere ik. Het fijne aan boksen is dat je daarna helemaal uitgeput bent. En dan ontspan je in één keer. Ja, ja. Dat heb je zelf ook ervaren. Na een harde inspanning ontspan ik altijd inderdaad. Ja, ja, dat is goed om te doen dus. Dat is heel erg goed om te doen, want dan word je weer bewust van wie je bent. Dan denk je wat helderder. En daardoor heb je net iets meer energie dan je normaal gesproken hebt. En dan kan je weer verder. Dan kun je zeker weer verder. Ja. Het valt allemaal onder de noemer van De Broekriem. Dat en dat is de organisatie die ook een website heeft waar het allemaal op te vinden is, hè? Ja, dat klopt. Daar kun je op kijken www.broekriem.nl. Mm-hmm. Daarop staan alle evenementen aangekondigd. En dan kun je per evenement zoeken naar je stad of het tijdstip. Ja, het staat er allemaal op. Want het is een landelijke organisatie. Dus je moet even zoeken naar de situatie in deze streek. Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, zo die kant. Ja, die kant op. Kwando. Event manager moet ik zeggen van De Broekriem. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Dankjewel. En niet te hard boksen, hè, want ik zie geen blauwe plekken, maar die gaan ook niet komen. Maak je geen zorgen. Doe ik niet. À chaque heure, à chaque seconde, tout le monde, ailleurs comme ici, n'a qu'une seule chose au monde, c'est le monde. Comme ici, pourtant qui se moque du monde, notre monde, enfin celui-ci,

Wet, wet, wet was dat. Een Goodnight Girl. En daarvoor Hélène Segarra en Ailleurs comme ici. Meer zelfvertrouwen voor jongeren en ouderen. Dat straks, na Kenny Loggins. Sings to me now and then, gentle refrains of summer mornings, the first rays of sunlight in dewdrop roses. Winds rolling through fallen leaves, whistling in the sycamores, these are her songs of love. She needs to be reassured of all of the her. When that lady loves you, don't ever let it go. Take her world into your arms and let your feelings show. And she let her go home. Take her world into your arms and let your feelings show. Het jaar was 1979 voor Kenny Loggins en Now and Then. Stichting Asporaat zet zich in om zowel jongeren als ouderen meer zelfvertrouwen te geven en met beide benen op de grond te laten staan in deze maatschappij. Mariska de Vries. Ik ga praten over Stichting Asporaat en dat ga ik doen met drie dames. Ten eerste Junelisa Asporaat, zij is een van de twee oprichters. Welkom. Dank je. Stichting Asporaat, wat is dat voor stichting? Stichting Asporaat is een stichting die we in 2015 hebben opgericht. Een stichting die we hebben ingezet om mensen te empoweren, jong en oud. En wat is empoweren? Welke definitie van empoweren gebruik je? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Eigenlijk op verschillende vlakken. Wij gebruiken theater, dans, muziek, mode als middel om de individu te versterken. Dus we geven zelfvertrouwen. Trainingen, catwalk trainingen enzovoort. Ik ga even naar de dame die naast jou zit. Dat is Vermelis. Welkom. Hallo. Hallo. Hoe ben jij in contact gekomen met Stichting Asporaat? Nou, een van mijn vriendinnen zat er eerst op. En toen daarna kwam ik kijken. En toen vond ik het wel leuk. En toen wou ik ook komen. En wat doe je daar precies? Nou, ik ben eerst begonnen met modeshowlessen. Dus dan leer je zeg maar hoe je moet lopen voor een catwalk. En hoe moet je lopen? Met je hoofd mooi rechtop en je rug recht? Ja, en je benen kruisen en zelfverzekerd. En toen heb ik ook, toen vond ik het leuker. En nu doe ik ook theater en dans ik ook. Ik ga even naar degene die naast jou zit. Dat is Diona. Hallo. Hi. Hoe ben jij in contact gekomen met de stichting? Mijn moeder ging een keer naar de show van Jan Dino en daar kwam ze Junelisa tegen. En toen had Junelisa verteld over haar stichting. En is zij familie van Jan Dino Asporaat? Begrijp ik dat nu? Ja. Ik mocht wel verraden. Het ging helemaal goed, maar oké. Dat mochten we niet verraden. Maar goed, de toneel en de creatieve genen die zitten er goed in, gebakken bij jullie. Ik ga even terug naar Diona. Diona, jij was dus in contact gekomen met de stichting. Wat ben je daar gaan doen toen? Ik ben begonnen met lopen, zeg maar modellopen. En daarna later gingen we ook een beetje over naar zingen. En hoe oud ben je nu? Want ik kan jullie moeilijk schatten qua leeftijd. Ik ben bijna 15. 15. En wanneer begon je? Hoe oud was je toen je op de catwalk voor het eerst liep? Volgens mij 13. Dat is jong, hè? Dan is dat hartstikke eng. Ja. Kreeg je heel erg de zenuwen? Een beetje bibberknieën? Of viel het mee? In het begin wel, maar later raakte ik er gewend aan. Dus. En vind je het dan wel spannend? Of vind je het gewoon echt alleen maar leuk als er zoveel mensen naar je kijken? Het is eigenlijk best leuk. Ja, het is leuk. Let je dan ook op hoe je normaal gesproken loopt? Want dat vroeg ik net ook aan je collega naast je. Ben je ook anders gaan lopen? Zelfbewuster gaan lopen? Ik loop nu wel rechterop, zeg maar. Ja, niet naar beneden staren, maar lekker vooruit kijken. Ja. Ja. En naast het catwalk lopen, wat doe je nog meer? Zingen soms. Zingen, kan je goed zingen? Beetje. En wat vind je leuk? Ja, ik zal niet vragen of je wil gaan zingen. Is maar niet bang. Wat vind je het leukst om te zingen? Ja, voor alles eigenlijk. Heb je één favoriete artiest die je graag nazingt? Beyoncé, ja. Goed, ik ga even terug naar Junelisa Asporaat. Ik heb net begrepen dat je familie bent. Wat is de familieband? Hij is mijn broer. Hij is je broer ook? Ja, als je het over Jan Dino hebt, anders heb ik nog 6 andere broers, maar dat klopt. Jan Dino is, en heeft hij jou ook een beetje geïnspireerd? Want hij is natuurlijk al een tijd bezig met theater en toneel en ja, op het podium staan en mensen amuseren. Ja. Zit dat bij jullie helemaal in de familie? Ja, we hebben een gedeelte die is heel erg maatschappelijk. En de andere is toch wel commercieel. En jij bent de maatschappelijke tak? Ik ben de maatschappelijke kant samen met Benjamin en Jan Dino en Kenneth en Giovanni.

that lips hers is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, will the world she can get what she came for. Sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Of smoke through the trees and the voices of those who stand looking. Ooh, and she's buying a stairway to heaven, and it's whisper that soon, if we all call the tune, then the oude klassieker van Led Zeppelin, Stairway to Heaven, in een nieuw jasje door Far Corporation. En daarvoor Nielsen, een diamant. Stichting De Schiedamse Molens, Stichting Kunst Werkt en Open Expo Schiedam realiseren dit voorjaar een unieke oer-Schiedamse Artist in Residence, een open air. Herman de Bruin. Wij gaan praten over Open Air Schiedam en Aldo Hoeben is in de studio aangeschoven om daarover te vertellen. Hij is actief bij de Stichting Kunstwerkt. Welkom, Aldo. Dank. Wat is de Stichting Kunstwerkt? Stichting Kunstwerkt is een stichting van die een aantal kunstenaars verenigt uit Schiedam, maar vooral ook uit omstreken. We hebben op het moment ongeveer tussen de 40 en 50 kunstenaars, waarvan ongeveer een derde uit Schiedam komt. We hebben vrij veel Vlaardingers en ook vrij veel Rotterdammers. Maar ook iemand uit België. En we hebben vaak mensen uit Delft erbij. Ja, en wat moeten we onder open air dan verstaan? Betekent dat dat het helemaal open is en dat iedereen kan komen kijken? In principe dat wel. Dat interpreteer ik maar, hoor. Ja, het is fijn als er wordt gekeken naar kunst. Maar de R van open air is een afkorting voor Artist in Residence. Kijk. Open Air is een project van samen van Open Expo Schiedam, van de Schiedam, de Stichting de Schiedamse Molens en van Stichting Kunstwerkt. En samen organiseren zij de Open Artist in Residence. En dat is eigenlijk voortgekomen uit een vraag van de Schiedamse Molens. Die wilden graag voor de Nationale Molendag. Wilden ze kunst in een molen hebben. En dat vond ik als kunstenaar een beetje jammer dat er dan weer zo wordt gevraagd aan wie wil zijn kunst eventjes ophangen en dan vooral en dan de volgende dag weer weg hebben, ja, want dan moet, ja, het weer allemaal, dan moet die molen weer op. Ja, ja, precies. Nou, en toen ontstond eigenlijk het idee, is het niet veel leuker om veel langer in zo'n mooie molen kunst te hangen en dan op zo'n manier dat de kunstenaar er ook echt wat aan heeft. Wat voor kunst maak je? Laten we het daar even over hebben, de duidelijkheid. Nou, ik ben opgeleid in Delft als industrieel ontwerper, niet als kunstenaar. Dus in mijn kunst zit allemaal een technologische, ja, ja, component. Het zijn ook installaties soms. Ja, het zijn installaties. Het is lichtkunst. Maar ik ben ook veel bezig met 3D-printers. Om te kijken wat een kunstenaar daarmee kan. Ja. En hoe de kunst die technologie kan voortstuwen. Ja. Dat vind ik heel erg belangrijk. En dat kunst een doel heeft. Ja. Maar als je dat maakt, het is techniek, komt er veel bij kijken. Je zegt, dat maak ik heel snel. Ben je daar maar heel kort mee bezig dan? Zit het idee in je hoofd? De ideeën krijgen is heel erg makkelijk. Wat veel moeilijker is om al die ideeën uit te werken. Ja. En dat is zo lekker aan, als je goed met technologie overweg kan, dan kan je dus heel snel dingen in elkaar zetten. Kijken hoe het eruit ziet, hoe het werkt. En dan meteen weer een volgende stap maken. Ja, ja, en een volgende stap. Ja. We zijn al even bezig met Open Air. Tot 24 juni is het te horen. Er zijn meer kunstenaars bezig. Hè? Want we hebben het nou over jou. Maar we hebben het ook over alle andere kunstenaars die op een plek zitten. Ja, sowieso zijn er in Schiedam gelukkig een heleboel kunstenaars. En ja, ook in Vlaardingen en in omstreek zijn een heleboel kunstenaars actief. Ja. Maar de Open Air is nu een pilotproject. Als dat lekker uitpakt, dan willen we dat vaker gaan doen. Mm-hmm. Met meerdere kunstenaars. 24 juni kunnen we even over de afsluiting praten. Nog een speciaal iets heb je dan, een finissage. Ja. Ja. Dus gedurende de hele Open Air, de hele residency, ben ik in actie te zien. Ja. En aan het eind hebben we een presentatie eigenlijk van wat er allemaal gebeurd is. In een wat grotere expositie. Ik kan mij voorstellen dat die dan door de hele molen heen verspreid is, die expositie. Want je ook al moeten we een beetje kijken of dat goed gaat, ja, met zoveel, ja, mensen die tegelijk door de hele molen lopen. Maar dat gaan we zien. Daar is een pilot voor. Maar 24 juni dus de afsluiter. Kunnen mensen iets vinden over Open Air via een Facebookpagina, website of wat dan, ja, ook? Op Facebook zoek op Open Expo Schiedam. En ook de website voor de niet-Facebook mensen, www.openexposchiedam.nl. Open Expo. Open Expo Schiedam. Hebben we de naam van die molen eigenlijk genoemd? Ik denk het niet, maar nee, laten we dat nog wel laten doen. Laten we dat wel doen, ja. Het is namelijk best een mooie naam. Ja. Het is de Drie Korenbloemen. Kijk, de molen, de Drie Korenbloemen. Een oude brandersmolen in Schiedam. Aldo Hoeben, dankjewel voor je mooie verhaal. Heel veel succes met waar je niet weet waar het eindigt, nog zelfs. En ook heel veel plezier bij het werken in die mooie molen. You're my reasons for breathing. The napkin inks the words away. My numb dismay is deafening. I forget to blink, and I used to love a bar full of flickering stars far from home. But I'm pressing down an anger in my bones. Though if he came within swinging distance, Sonny Jim, I would still go for the hole. And it's cold in Chicago. I just don't trust the sun to rise when I can't see your eyes. You're my reasons for breathing. Go, go, gone. We pushed the boat out far too far this time. Something we dared never dream on TV every day. An eye for an eye for an eye for an eye for an eye. Can I register today? I refuse to be afraid. There's a girl a world away who sees love in other people. I just don't trust the sun to rise when I can't see your eyes. My reasons for breathing. I just don't trust the world to spin if I can't pull you in. You're my reasons for breathing. Fraaie muziek, vind ik zelf. Elbow en Trust the Sun. De late avond van donderdag 17 mei maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Het kan zijn dat uw lokale omroep morgen al met de speciale Europa-run uitzendingen is begonnen. Dan is dit programma altijd nog live via onze website delateavond.nl te beluisteren. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Morchiba heeft het laatste woord met Way Beyond. Fijne nacht. Drive.